الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه: واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. أنا سيما واعلم نوتمبوه أن الهوام ومبيا ودودو الهوام نودودو والسباع نوانيما وكالي سيمبا شوي زفار نفينيز والدواب na wanyama wa kawaida hawa wenye miguu minne kullaha wote hawa nahwa dharri ni mithili ya azhar mbegu wadhubabi ni mithili ya nzi wanamli na mdudu chungu kullaha maamuratun mithili ya hawa wadogo na wakubwa wote hao maamuratun ni wenye kuamrishwa wanakwenda kwa amri ya Allah لا يعملون شيئا الا باذن الله حوافاني جambo lolote isipokuwa kwa idhini ya Allah. Hawa wanyama wote hawa wanafanya wanachokifanya isipokuwa hakifanyi hawakifanyi isipokuwa kwa idhini ya Allah subhanahu. Waliman bi anna Allah tabaarak wa ta'ala qad alima ma kan. Katika yale tunayoamini ni kwamba Allah subhanahu qad alima ma kan, ameshayajua yaliokuwa min awwal ad-dahri, mwanzo tu wa zama. وما لم يكن نيالي ambayo hayajakuwa mimma huwa kain vyovyote au namna yatakavyokuwa mimma huwa kain vyovyote vile yatakavyokuwa namna yatakavyokuwa ashayajua ahsahu Allah Allah ameyadhibiti wa'addahu wa'adda na ameyahesabu kwa hesabu sawa sawa yote ambayo yapo katika ulimwengu yaliyokuwa na yatakayokuwa na ambayo hayajawa na yatakuwaje yote Allah ameyadhibiti. ومن قال ناتكيسما انه لا يعلم ما كان وما حجوي يليقوا وما هو كائن ما يلي ambao yako hivi sasa kwamba Allah hajui faqad kafara billahi alazim atakuwa mimkufuru Allah alazim fitna minhi qala sema wala nikaha illa biwali na haitihi ndoa isipokuwa kwa wali wa shahida adlin lama shahidi wawili waadilifu wa sadaqin na vile vile mahari qalla ndogo au kathura au nyingi. Wa man lam yakun lahu waliyun, na yule ambaye hatakuwa na wali katika jambo la ndoa. Fa sultani waliyun man la waliya lah, sultani mtawala ndiye ni wali wa yule ambaye hana wali. Wa idha talaqa ar-rajul imra'atahu thalathan, na pindi mtu akimpa talaka mke wake talaka tatu. فقد حرمت عليه تياري امشakuwa ni haramu kwake yeye. Wala tahillu lahu, na hatakuwa ni halali kwake yeye huyo mwanaume. Hatta tankiha zawjan ghayra, mpaka aolewe na mwanaume mwingine. Qala sima wala yahillu damu mri'in muslimin, na si halali damu ya mtu muislam. Yashhadu an la ilaha illa Allah, anayashuhudia an la ilaha illa Allah, ويشهد ان محمدا رسول الله عبده ورسوله الا باحدى ثلاث اسفقوا كموجه يا مambo matatu damu ya muislamu inakuwa ni halali kwa moja ya mambo matatu zanin ba'da ihsani zinifu baada ya kujihifadhi zinifu ambaye baada ya kujihifadhi baada ya kuwa ameoa au kwa kazini au murtaddun ba'da imani au mtu aliyeritadi baada ya kuwa na imani atafaa kuuliwa damu yake au qatala nafsan mu'minatan au akayua nafsi ya mu'min akamua mu'min bighairi haqqin tena pasi na haki yoyote huyo naye hukumu yake fayuqtalu bihi atauliwa kwa sababu hiyo wa ma siwa dhalik na yasiyo kuwa hayo fadamu almuslimi ala almuslimi damu ya muislamu juu ya muislamu mwingine haramun abada ni haramun milele hatta takuma saa wa kullu shay'in mimma awjaba Allahu alayhi na kila kitu miongoni mwa vile ambavyo ameviwajibisha Allah, alfanaa, kuisha, yafna, kitaisha. Illa aljannata wanna, katika vitu ambavyo vitoisha ni pepo, moto, wal arsh, wal kursi, wal lawh, ubao ule, wal qalam, na kalamu, waso, na vile vile as-sur. Laisa yafna shay'un min hadha, hakuna kitu kitakachoisha kati ya hivi. As-sur, baragumu, nalita baragumu. Wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fi as-sama. As-sur, baragumu. Laisa yafna shay'un, hakuna kitu kitakachoisha. Min hadha, abada, katika hivi milele. Thumma yab'athu Allahu al-khalqa, kisha Allah atawafufua viumbe. Ala ma matu alayhi yawm al-qiyama, juu ya namna walivyokufa siku ya kiyama. Fayuhasibuhum bima sha'a, tawahisabu Allah kwa namna anavyotaka yeye. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, kundi litakuwa peponi. Wa fariqun fis sa'ir, na kundi litakuwa motoni. Wa yaqulu lisairi alkhalqi, kisha atavisema, atasema kwa baki lisairi, kwa baki alkhalqi, ya viumbe. Mimma lam yukhlaq lilbaqa, kwa vile ambavyo havijaumbwa kwa ajili ya kubakia milele, ataviambia kunu turaba, kuweni mchanga. Na hiyo hadithi amesaisha Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi. Wal iman bil qisas yawm al qiyamah, na tunaamini kwamba kuna kisasi siku ya kiyama. Baina al khalqi kullihim, kati ya viumbe wote tunaamini hivyo. Bani adama, wanadamu, kuna kisasi kati yao. Wasibai, na vile vile wanyama wakali. Asibai, wanyama wakali, kuna kisasi kati yao. Wal hawami, na wadudu. Hatta lidharrati min adharrati, mpaka mdudu chungu kwa mdudu chungu, kwa maana ya kwamba sisimizi yule kwa sisimizi mwenzake. Hatta yaakhudha Allahu li ba'dihim min ba'di, mpaka alitize Allah kwa baadhi yao juu ya baadhi ya wengine. Li ahli aljannati min ahli an-nar, kwa watu wa peponi kuna kwa watu wa pepo wa motoni. Wa ahli an-nari min ahli aljanna, na watu wa motoni kuna kwa watu wa peponi. Wa ahli aljannati ba'dihim min ba'di, na watu wa peponi kulipizana visasi wao kwa wao. Wa ahli an-nari ba'dihim min ba'di, na watu wa motoni kulipizana visasi wao kwa wao, mpaka jambo lao liishe hilo. Pia nasema ikhlasu al-amali lillah, katika mambo tunayoamini sisi ahli sunna ni al-ikhlasu al-amali, kutakasa matendo yote lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waridha bi qada'i Allah, na kuridhia hukumu aliyoihukumu Allah subhana. Wasabru ala hukmi Allah, na kusubiri hukumu ya Allah. Mtu kuwa na sabrun juu ya hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anasema, wajadna khayra aishina fi sabr, wajadna khayra aishina fi sabr, tumeyakuta maisha yetu mazuri kuwa yamekaa katika msingi wa kusubiri. Wajadna khayra aishina fi sabr, kauli ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kwa hiyo kusubiri zile hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala, anapohukumia kufiwa kwa wazazi, kufiwa na vipenzi vyako, wake zako, watoto wako, kupata mitihani, yatakikana mtu awe na sabru. Ndiyo maisha mazuri yanapatikana katika jambo hilo. Wajadina khayra aishina fi sabr. Wal imanu bima qala Allah, na katika mambo ambayo tunayamini, tunaamini yale yote. Ay billadhi qala Allah, wa yale yote ambayo ameyasema Allah subhanahu wa ta'ala. Wal imanu biqadari Allah kulliha, na tunaamini makadirio ya Allah yote. Khairiha wa shariha, khairi yake na shari yake. Wa hulwiha wa murriha, matamu yake na machungu yake. Qad alima Allahu, kwa hakika Allah amejua. Mal ibadu amilun, yale yote wanadamu wanayotenda. Wa ila ma hum sa'irun, na kwa yale yote ambayo wao sa'irun, watakayokuwa nayo uko siku ya kiyama, mtakapokuwa Allah tayari anajua. La yakhrujuna min ilmi la min ilmi Allah, wanadamu hawatoki katika elimu ya Allah. Haiwezekani ukafanya jambo asiyojua Allah. Wala yakunu fil ardina, na wala hapatokuwa katika ardhi. Wala fis samawati, wala katika mbingu. Illa ma alima Allahu azza wa jalla, isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu amekijua. Anasema wa ta'lamu anna ma asaba, na ujue ewe Muislam ahli sunna, kwamba yale yanayokupata, lam yakun liyukhfiaka, hayawezekani kukukosa. Wama akhtaaka, na yale ambayo yamekukosa, lam yakun liyusibak, hayakuwa ni yenye kukupata. Wala khaliqa ma Allah, na wala hakuna muumbaji pamoja na Allah. Yote haya ni katika mambo ambayo sisi ahli sunna wal jamaa tunayaitakidi. Qala nasema watakbiru ala aljanaiz arba'un, na takbira kwenye swala ya jeneza ni takbira nne. Wa huwa qawlu Malik ibn Anas, ni qawli Imam Malik, wa Sufyan ath-Thawri, wal Hasan ibn Salih, wa Ahmad ibn Hanbal, wal fuqaha'i, wa hakadha qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wal iman bi anna ma'a kulli qatratin, na pia sisi tunaamini ya kwamba ma'a kulli qatratin, pamoja na kila tone, qatratin malakan, kila tone lile kuna malaika, yanzilu minas samai, anateremka kutoka mbinguni. Lile tone la mvua lile lina, kila tone lina malaika anateremka kutoka mbinguni, hatta yadaha, mpaka atakapofika kuliweka lile tone, haitu amarahu Allahu azza wa jalla, pale alipomwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaamini tone lile ambalo linateremka lile lina kila tone malaika, anashuka nalo mpaka pale ambapo Allah subhanahu ameamrisha alishushe. Wal iman bi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na tunaamini yako mtume hina kallama ahla al-qalibi, hindi alipowasemesha watu wa kisima. Al-qalibi ni kisima, yauma badrin, siku ya vita vya Badr aliwasemesha, ndio ambapo mtume SAW aliwasemesha wale waliodumbukizwa katika kisima kile katika siku ya Badri, anna almushrikina kanu yasmauna kalamahu, kwamba wale washirikina waliotumbukizwa katika kile kisima cha Badri walikuwa wanayasikia maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na wamekufa. Waliman bi anna ar-rajula idha marida, na pia tunaamini ya kwamba mtu anapoumwa, ya ajuruhu Allahu ala maradhihi, Allah humpa ujira juu ya maradhi yake. Tunaamini hivi, unavyokuwa unaumwa Allah anakupa ujira na kulipa kwa yale maradhi ulionayo. Tunaamini hivi. Wa shahidu ya ajuruhu ala al-qatl, na shahidi anapata ujira juu ya kuua kwake, vile anavyoua, vile anavyouliwa, alipokuwa ameuliwa basi shahidi anapata ujira. Ndio maana mtume SAW katika hadithi ndani ya Muslim anasema yaghfiru lilshahidi, Allahum samihi mtu shahidi kulli dhanb, kila dhambi, illa ad-dayn, isipokuwa deni. Kwa hiyo shahidi anapata ujira kwa namna anavyoua na namna vile anavyouliwa. Wal iman bi anna al-atfal, na tunaamini ya kwamba watoto idha asabahum shay'un fi dari ad-dunya, wanapopatwa na kitu chochote hapa duniani, wakajiumiza, wakajichoma moto, wakaanguka chini, yalamuna, watoto wadogo hao wanapata maumivu, kianguka chini akajikwaa akafanyaje, akaanguka kwenye nini, akakatwa na kiwembe na yalamun, tunaamini huwa wanapata maumivu. Wadhalika anna Bakr ibn ukhti Abdul Wahid qal, kwa sababu kuna mtu anaitwa Bakr ibn ukhti Abdul Wahid alisema la yaalamuna, kwamba hawapati maumivu watoto wadogo, wa kadhaba, na ukweli amesema uongo. Waalam annahu la yadkhulu aljannata ahadu, tambua ya kwamba hatoingia peponi mtu yoyote, illa birahmatillah, isipokuwa kwa huruma ya Allah. Wala yu'adhibu Allahu ahadan, na Allah hatomwadhibu mtu yoyote, illa bidhunubihi, isipokuwa kwa madhambi yake, biqadri dhunubihi, kwa kiwango cha madhambi yake. Walau azzaba Allahu ahla samawati, na lau Allah tawadhibu watu wa mbinguni, wa ahla al-ardina, na watu wa ardhini, barrahum, mwema wao, wa fajirahum, na muovu wao, azzabahum ghaira dhalimin lahum, atawadhibu si kwamba amewadhulumu wao. La yajuzu an yuqala lillahi tabarak wa ta'ala, haifai kumsemea Allah kwamba innahu yadhlimu, kwamba yeye anadhulumu. Wa innama yadhlimu, na kwa hakika si vinginevyo, anayedhulumu ni yule ambaye man yaakhudhu ma laysa lahu, anayechukua kisichokuwa cha kwake. Wallahu jalla thana'uhu, na Allah mtukufu, lahu alkhalqu wal amru, vyake ni kuumba, kuumba ni kwake yeye, wal amru, na jambo pia ni la kwake. Alkhalqu khalqu, viumbe hawa wote ni wa kwake. Wadaru daro, na nyumba hii, dunia hii ni ya kwake yeye. La yusalu amma yafalu, haulizwi kwa kile anachokifanya, bi khalqihi, kwa viumbe vyake. Wala yuqalu, na wala hapasemwi, lima, kwa nini amefanya hivyo Allah, wa kaifa, na kwa namna gani Allah afanye hivyo. La yadkhulu ahadun baina Allahi wa baina khalqihi, asiingilie mtu yoyote kati ya Allah na viumbe vyake, asiingilie yeye, haulizwi kwa lile analofanya. Qala, nasema, wa idha sami'ta ar-rajula, na pindi utakapomsikia mtu, yata'anu ala al-athar, anazitia dosari sunna, wala yakubaluha, na wala hazikubali sunna, anazitia dosari, yata'an au yunkiru shay'an, au anapinga chochote, min akhbari rasulillah, miongoni mwa hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, fattahimhu ala al-islam, mtuhumu juu ya uislamu wake. Mtu yote anayepinga athar, mtuhumu juu ya uislamu wake. Fa innahu rajulun, kwa hakika yeye ni mtu, radiul qawli, mwenye kauli mbaya, wal madhhabi, na njia anayopita ni radi mbaya. Wa inna ma fa'ala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na kwa hakika si vinginevyo amemtwaani mtume wa ashabi na masahaba zake. Liannahu, kwa sababu yeye, kwa sababu hali ilivyo, innama arafna Allah, sisi tumemjua Allah, wa arafna rasulullah, na tumemjua mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wa arafna alqurana, na tumeijua Quran, wa arafna alkhaira, na tumeijua kheri, wa sharra na shari, wa dunya wal akhirata bil athar, kwa kupitia sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa innal qurana ila sunnati ahwaju, hakika Quran inaihitajia sana sunna, min as-sunnati ila al-Qur'an, kuliko sunna kuihitajia Qur'an. Qur'an inaihitajia sana sunna kuliko sunna kuihitajia Qur'an. Kwa nini? Kwa sababu Qur'an imetamka masaili mengi mbalimbali, ijmalan wa tafsilan, kwa ujumla, na kuna mengine yameyafanya tafsil. Lakini wa sunna tu, kama alivyosema Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, wa sunna tufassiru al-Qur'an, na sunna ndiyo ambayo inatafsiri Qur'an. Kwa hiyo Qur'an utaisoma, lakini kile kiini chake hautaweza kujua pasi na kuangalia sunna ya nani? Ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala, nasema, wal kalamu wal jidal, falsafa, na mijadala, wal khusumatu, na mizozo, fil qadari, katika qadari, khasatan, hasa hasa, manhiyun anhu, limekatazwa hilo, inda jamii firaqi, kwenye makundi yote, mijadala, falsafa, vyote hivi kwenye masala mizozo ya qadari, vimekatazwa hivyo kwenye makundi yote. Li anna alqadara sirrullah, kwa sababu qadari ni siri ya Allah. Na hiyo inaithibisha kama ni hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba yani hadithi Abdullah ibn Umar, kwamba anna alqadara sirrullah, kwamba qadari ni siri ya Allah. Na hadithi hii ni hadithu dhaif, dha'afahu al-allamatu al-albani rahmatullahi alayhi fi dha'if al-jami'. Kwa hiyo hadithi hii sio hadithi sahihi, kwamba qadari ni siri ya Allah, sio hadithi sahihi. Wanaha ar-rabb tabaarak wa ta'ala, na Allah amekataza, wanaha ar-rabb tabaarak wa ta'ala al-anbiya, amewakataza manabii, anil kalami fil qadari, kuizungumza kiasi kikubwa qadar. Wanaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khusumati fil qadar, na mtume alayhi salatu wasalam amekataza mizozo katika jambo la qadar. Wakarihahu alulama, na wamelichukia jambo hilo maulama, wa ahlu alwara'i, na watu wenye uchamungu na upole. Wanahau anil jidali fil qadari, na wamekataza mijadala katika qadari. Fa alayka bitaslim, ni wajibu kujisalimisha, wal iqrari wal iman, na kukubali na kuamini. Wa i'tiqadi ma qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na kuyaitakidi yale yote aliyosema mtume, fi jumlati al-ashiyai, katika jumla ya vitu vyote, katika vitu vyote vile vya ujumla, ni wajibu wewe kuviitakidi namna alivyosema mtume. Wa taskutu amma siwa dhalik, na unyamaze kwa visivyo kwa hivyo, vile ambavyo mtume hajavisema wewe nyamaza, hiyo ni rahma kwa nyinyi, usiviendeleze kuvizungumza, hajavisema hivyo. Qala, nasema, wal imanu bi anna rasulullah, na tunaamini ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam, usiri bihi ila samaa, alitembezwa usiku mpaka mbinguni, wasara ila al-arshi, na akafika mpaka kwenye arshi. Mtume sallallahu alaihi wasallam, sheikh anasema tunaamini hivyo kwamba mtume alaihi salatu wasalam fara ila al-arshi, kutembezwa mpaka kafika kwenye nini, kwenye arshi. Na hii hoja na hii kauli, mimma yahtaju ila dalil au ila dalil, tunatakiwa hapa shekhe atuletee ushahidi unaonesha hivyo. Wadhahir ni kwamba hakuna ushahidi unaonesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifikishwa mpaka kwenye arshi, ushahidi huo hakuna. Wakallamahu Allahu tabarak wa taala, na Allah alimsemesha. Wadakhala aljannata, na aliingia peponi. Wattala ila an-nar, na alifikishwa kwenye moto, maana aliuona na akaufa akaujua moto. Waraa almalaikata, na akawaona malaika. Wanushirat lahu al-anbiya'u, na wakatawanywa kwake yeye manabii, akamjua Musa, Isa, Ibrahim, wakatawanywa wote akawajua. Waraa suradiqati al-arshi, na pia Mtume sallallahu alayhi wasallam aliona suradiqati al-arshi. Nasema suradiqat ni ule ukuta ule al-arsh, suradiqati al-arsh wal kursi, na kursi ukuta wa arshi na kiti. Wa jami'a ma fi samawati wa fil ardhin, na vyote vilivyomo katika mbingu na ardhi. Fil yaqwati, akiwa macho aliviona vyote. Hamalahu jibrilu ala al-buraqi, jibrilu alimbeba juu ya buraqi farasi huyo. Hatta adarahu fi samawati, mpaka akamtembeza na kumzungurusha katika mbingu. Wafuridhat lahu salatu, na pakafaradhishwa juu ya kwake yeye Mtume swala. Fi tilka lailati, katika usiku huo. Waraja ila makkata, akarejea Makka. Fi tilka laila, usiku huo huo. Wadhalika qabla alhijrati, na hilo lilikuwa qabla ya hijra. Wa'lam anna arwaha shuhada, tambua ya kwamba roho za mashahidi. Fi qanadil, zipo katika qanadil. Tahta al-arshi, chini ya arshi. Tafrahu fil jannati, zinaelea katika janna. Roho za wale mashuhada nini? Chapaini unaonesha hivyo bihawasil janna hivyo. Ya chapa chapa, kuna chapa na robotiana. Hizi za photocopy zina ninavyosoma zinaenda sawa sawa. Hetna emso mama nini usema? Naam, hawasil shingo hili, ili shingo hili ili shingo hapa katikati hapa panaitwa hawa, yani ndege akiwa ya amekula chakula panakuwa pana tuna hili, inaitwa hawasil inaitwa hawasil. Kwa hiyo hawasil ule mvimbo panapovimba hapa baada ya kuwa ameshiba. Kwa hiyo roho za mashahidi zipo katika kanadil au hawasil. Hawasil ni na kanadil ndio hivyo ninavyosema vinakuwa katika katika mvimbo fulani. Na wanasema wengine kandili, kwa maana ya hii naita chemli, si chemli, si kandili. Ni kandili nini sasa hivi? Hivi ya kupampu na vijaza hivi. Vinawaka hivi. Fatama baharini humo kwenye maziwa ta kutega samaki, unakuwa na kipampu hivi. Kinatoa kina vimba vimba, kinatoa mwanga hivi. Ni chemli kama vile chemli au nini? Vita za furoya hivi ndio kanadili. Sahih. Kwa hiyo roho za mashahidi zipo katika nadil au katika hawasil za ndege. Tahta al-arshi, zikiwa chini ya arshi. Tasrahu fil janna, zinaelea katika janna. Wa arwah al-mu'minina tahta al-arshi, na roho za waumini pia ziko chini ya arshi. Roho za waumini pia ziko chini ya arshi. Wa arwah al-kuffari wal-fujjari, na roho za makafiri na mafujar. Fi barahut, zipo katika barahut. Nini maana barahut? Katafsiri mbele, wa hiya sijin, nalo ni tabaka la chini la moto, ni ule moto wa chini kabisa, ndio katafsiri hapo. Na sahihi katika haya kwamba kuna kauli baadhi wanasema ya kwamba roho za mashahidi zipo kushoto, kushoto kwa Nabiiullah Adam, ziko kushoto kwa Nabiiullah Adam, na sahihi ni kwamba roho za waumini ziko peponi na roho za makufaru ziko motoni. Ama kusema kwamba roho za makufaru ziko kwenye barahut, albarahut, hili halina ushahidi, lakini pia moja tafsiri kwa barahuti ni kisima. Naona pale kwenye matukio la ashabu al-fil walipodumbukizwa, walidumbukizwa wale watu wengine waliopigwa mawe, kuna walididimia chini. Ile sehemu walipodidimia wanapita barahuti. Pia wanasema barahuti ni kisima, ni kisima kinachopatikana katika majabali ya Yemen. Ni kisima ambacho kinapatikana katika majabali ya Yemen. Na hii ndio dhahiri, kwa manani yake hicho kisima ukikienda mpaka chini unakwenda kukutana na sijin na moto wa jahannam. Kwa hiyo wanaitakidi baadhi ya watu ya kwamba roho za makufari zote zimewekwa katika barahut. Roho za makufari ziko katika barahut. Lakini hili halina ushahidi. Shahidi ni kwamba roho za waumini zipo peponi na roho za makufari ziko motoni. Walimanu bi anna almayyita yuq'adu fi qabri. Na tunaamini ya kwamba mayit anakalishwa kaburini. Wa yursilu Allahu fihi ruha, na Allah humpelekea kwake yeye roho. Hatta yasalahu, mpaka aweze, mpaka aulizwe, au hatta yasalahu, mpaka aulize. Munkarun wa nakirun, malaika hao wamuulize munkar wa nakir, anil imani, kuhusiana iman wa sharaihi. Thumma yasullu ruhahu bila alamin, kisha yasullu, itanyofolewa ile roho, roho yake bila alamin, pasi na maumivu. Kwa hiyo tunaamini kwa maiti yanapokaa kaburini hukalishwa. Kishakalishwa malaika wanakuja, roho yake inarudi na malaika wanamuuliza maswali hayo. Wayaarifu almayitu zaira, na mayiti anamjua azaira, mwenye kumzuru, idha ata, pindi anapomwijia. Wa hadha la dalila alayhi, na ile halina ushahidi, ili nalo halina ushahidi. Wayunaamu fil qabri almu'min, na panatiwa neema kwenye kaburi la muumini. Wayuadhabu alfajiru kaifa sha Allah, na anaadhibiwa muovu vile atakavyo Allah subhanahu wa ta'ala. Kafir muovu anaadhibiwa, muumini anapata neema. Wa'lam anna ash-sharra wal khayra biqada'i Allahi wa qadarihi, tambua ya kwamba khairi na shari vyote kwa hukumu ya Allah tabarak wa ta'ala na kama kadirio yake. Wal imanu bi anna Allah tabarak wa ta'ala, na tunaamini ya kwamba Allah kallama Musa ibn Imrana, alimsemesha Musa ibn Imrana, yawm at-tur, siku ya at-tur. Allah subhanahu wa kallama Allah Musa taklima, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Allah subhanahu alimsemesha Musa katika jabali la tur. Wa Musa yasma'u min Allah, na Musa anasikia kutoka kwa Allah, al-kalama, maneno, bi sautin, kwa sauti fulani. Waqa'a fi masami'ihi, sauti iliyoingia kwenye masikio yake, minhu, kutoka kwa Allah, la min ghairihi, haitoki kwa mwingine. Faman qala ghayru hadha, na atakayesema kinyume na hivi, faqad kafara, tayari atakuwa amekufuru. Wal aqlu mauludun, na vile vile akili ni mauludun, ni kitu ambacho ni chenye kuzaliwa, kutengenezeka, kuwepo. U'tiya kullu insanin, amepewa kila mwanadamu, minal aqli ma arada Allah, katika akili kile kiwango anachokitaka Allah. Kila mmoja na akili, yatafawatuna fil uquli, wanadamu wanatofautiana katika akili. Mithla dharrati fis samawati, mithili ya dharra, mdudu chungu katika uwingu, katika mbingu. Wayutlabu min kulli insani min al-amal, na atatakiwa kila mwanadamu katika matendo. Ala kadri ma a'tahu min al-aqli, kwa kile kiwango cha alichopewa katika akili. Tatakiwa kila mwanadamu matendo yako kwa namna ambavyo akili yako uliopewa. Walaisa al-aqlu biktisabi, na akili sio yenye kuchumwa. Akili haichumwi, sio kadhania kwamba akili ukifanya hivyo unakuwa na akili sana. Innama huwa fadhlu min Allah tabarak wa ta'ala, kikasivi inavyo, hiyo ni fadhila itokayo kwa Allah tabarak wa ta'ala. Wa alam anna Allah faddala al-ibada, tambueni ya kwamba Allah subhanahu, tambua ya kwamba Allah subhanahu faddala al-ibada, amewafadhilisha wanadamu. Ba'dahum ala ba'din fi ad-dini wa ad-dunya, baadhi yao juu ya baadhi wengine katika dini na dunia. Hatulingani kwenye masuala ya imani, hatulingani vile vile masuala ya nini ya kidunia. na hili ni adlum minhu, ni uadilifu utokao kwake subhanahu wa ta'ala. La yuqalu, hapatosemwa jara wala haba, hapatosemwa jara amedhulumu Allah, wala haba wala amempendelea fulani, hapasemwi hivyo eh. Faman qala, basi atakayesema kwamba Allah amedhulumu na amempendelea fulani, inna fadla Allahi ala almu'min walkafiri sawa'un, na atakayesema kwamba inna fadla Allahi, kwamba kwa hakika fadhila ya Allah ala almu'min walkafiri sawa', dhidi ya mu'min na kafiri sawa'. Kwamba ubora wa mu'mini na ubora wa kafiri ni sawa'. Atakayesema hivyo fahuwa sahibu bid'atin, huyo ni mzushi. Bal fadla Allahu almu'minin ala alkafirin, bali Allah anawafadhilisha waumini juu ya makafiri. Wattai'a ala al'asi, na mtiifu juu ya muasi. Walma'asuma ala al-makhdhuli, na yule aliyekingwa. Walma'asuma, na aliyekingwa. Ala al-makhdhuli, juu ya yule ambaye amezalilishwa. Adlum minhu, na huwa ni uadilifu utokao kwake subhana. Huwa fadluhu, hiyo ndiyo fadula yake Allah. Yu'ti man yasha'u, anampa mtakaye. Wa yamna'u man yasha', na anamkinga mtakaye. Wala yahillu an taktuma nasihata lilmuslimin, na si halali kwako wewe muislamu, an taktuma nasiha, kuificha nasaha, lilmuslimina, kwa waislamu, si jambo la sawa, si halali. Barihim wa fajirihim, mwema wao na muovu wao, usiwafichie nasaha, wape nasaha fi amri dini, katika jambo la dini. Faman katama, yoyote atakayeficha, faqad ghasha almuslimin, atakuwa amewadanganya, atakuwa amewadanganya waislamu. Waman ghasha almuslimin, na mwenye kuwadanganya waislamu, faqad ghasha din, atakuwa ameidanganya dini. Waman ghasha dina faqad khana Allah, na mkunifanyia ghushi dini, kwa hakika atakuwa amemfanyia khiana Allah wa rasulahu walmu'minun walmu'minin. Wallahu tabarak wa ta'ala sami'un basirun, na Allah ni sami'un msikivu, basirun sami'un alimun. Yadahu mabsutatan, mikono yake miwili imekunjuliwa. Mabsutatan ni yenye kukunjuliwa, imekunjuka, iko imekunjuka mikono yake miwili. Qad alima Allahu, kwa hakika Allah amejua. Anna alkhalqa ya'asunahu, kwamba wanadamu hawa, viumbe hawa, ni wenye kumuasi yeye. Kabla an yakhluqahum, kabla hajawaumba, Allah alijua hivyo tayari, akajua kwamba sisi tutamuasi yeye subhana, kabla hata hajatuumba sisi. Ilmuhu nafidhun fihim, elimu yake ni yenye kufanya kazi kwa wao. Nafidhun ni yenye kufanya kazi kwa wao. Falam yamna'ahu ilmuhu fihim, basi haijamzuia elimu yake kwa wao. Anhadahum lilislam, kuwaongoza katika Uislamu, pamoja na kwamba anajua kwamba hawa watamuasi, lakini elimu yake hiyo haijamzuia yeye kutokuwaongoza, na akawaongoza katika Uislamu. Wa manna bihi alaihim, na akaneemesha juu yao. Karaman wajuda, kwa ukarimu na ukarimu. Watafadhulan na fadhila, falahu alhamdu, kwake yeye tu Allah subhana sifa njema. Waalam anna albisharata inda almauti thalathu bisharatin, tambua ya kwamba anna albishara, kwamba bishara inda almauti, wakati wa kufa, thalathu bisharat, ziko bishara tatu. Yukalu fanasemwa, abishir ya habib Allah, na kubashiria wewe, abishir, pata bishara njema. Ya habib Allah, ewe kipenzi cha Allah. Biridha Allahi wal janna, kwa ridhaya Allah subhanahu wa ta'ala, kupata janna. Kwa nabashiriwa mtu napokuwa na kufa, bashiriwa bwana wewe, abishir, abishir bi khair, na kubashiria khair. Lakini si kumwambia kwamba asilimia zote ni mtu peponi, la. Wayukalu pia fanasemwa, abishir ya adu Allah, kwa bishara pia ewe adui wa Allah. Bighadabi Allahi wan-nar, kwa ghadabu ya Allah na moto. Wa yuqalu abshir ya abdallahi bil jannati ba'da al intiqam, bashiria wewe ewe abdallah kwa kuipata janna. Ba'da al intiqam, baada ya kuadhibiwa. Hadha qawlu bin Abbas, na hii kauli yote kwamba bishara za mtu baqalibia ya kufa ziko tatu. Kauli hii mimma la dalil alayhi fi sunna, hakuna ushahidi katika sunna iliyoleta kauli kama hii. Wa alam anna awwala man yanzur ila Allah fil jannah, tambua ya kwamba mtu wa kwanza atakayemtazama Allah fil jannah peponi, al-abirra'u, vipofu. ndio atakuwa kwanza kumtazama, na huu al-adhirra'u jam'u daririn wa huwa al-a'ma, ni kipofu. Thumma ar-rijal, kisha wanaume, kisha atafuata ar-rijal wanaume, thumma an-nisa'u kisha wanawake. Na hili nalo halina ushahidi katika sunna. Bi'ayuni ru'usihim, kwa macho ya vichwa vyao. Kama kala Rasulullah SAW, satarawuna rabbakum, itamuona mula wenu, kama atarawuna al-kamara laylat al-badri, kama mnafuona mwezi katika usiku wa mbara mwezi unaongaa. La tudamuna fi ru'yatihi, hamto zozana kukinzana katika kumuona kwake, kumuona kwake. Walimanu bihada wajibu, na kuwamini kama watu tamuona Allah ni wajibu. Wa inkaruhu kufrun, na kulipinga jambo la kumuona Allah ni ukafiri. Wa'alam rahimaka Allah, na utambue Allah kurehemu. Annahu ma kanat zandaqatun, kwamba hauja kuwa uzandiki kafun kamwe, uzandiki haujawa kamwe. Wala kufrun, wala ukafiri haujawa kamwe. Wala shakkun, wala bid'atun, wala dalalatun, wala hayratun, wasiwasi na shaka. Hayratun, wasiwasi na shaka. Fi din illa min al-kalami wa ashabi al-kalam, isipokuwa vimetokamana na falsafa. Wa ashabi al-kalami, na watu wa falsafa. Wal jidali wal mirai, na watu wa mijadala. Wal khusumati, na mizozo. Yote haya hayajawa katika dini isipokuwa baada ya kupatikana falsafa na watu wa sampuli hii. Walajabu, na maajabu yalivyo. Kaifa yajitari'u rajulu, vipi anapata ushujaa? Ayajitari'u, anapata ushujaa arrajulu, mtu ala almirai wal khusumati wal jidal, juu ya kufanya mijadala na mizozo. Wallahu ta'ala yaqulu, na Allah anasema, ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru, hawakuwa ni wenye kufanya mijadala katika aya za Allah isipokuwa wale ambao wamekufuru. Fa'alaika bitaslim, basi ni wajibu kwako wewe jisalimishe. Waridha bil athari wa ahli al athar, na uziridhie zile sunna na watu wa sunna pia uwaridhie. Wal kaffi, na ujizuie. Wasukuti, na unyamaze. Hiyo ndio salama kwako wewe. Wal imanu bi anna Allah tabarak wa ta'ala, na kwamba tunaamini kwamba Allah yu'adhibu al khalqa fi an-nar, ni mwenye kuadhibu viumbe motoni. Fil aghlali, katika minyororo. Wal ankali, na pingu. Wasalasila, na minyororo vile vile. Wasalasili, na minyororo. Allah atakuwa ni mwenye kuadhibu watu kwa minyororo, vifungo hivyo na pingu ndani ya moto. Wan naru fi ajwafihim, na moto ukiwa katikati yao. Wa fawqahum, na juu yao. Wa tahtahum, na chini yao. Wadhalika anna aljahmiyata, na hilo linakuwa kwa sababu jahamia. Minhum Hishamu Alfuti, miongoni mwao ni huyu Ahishamu Alfuti. Qala, alisema, innama yu'adhibu inda Allah, hakika panaadhibiwa mbele ya moto. Raddun ala Allahi wa ala rasulih, akipinga kauli ya Allah na akipinga kauli ya mtume, kwamba kuadhibiwa kunakuwa mbele ya moto, sio ndani ya moto, wala moto utakuwa juu yako au chini yako. La, moto uko pale, unaadhibiwa pembeni basi. Alfuti huyu. Wa'lam anna salata al-faridata, natambua ya kwamba swala ya faradhi. Khamsun, ni rakaa tano au ni swala tano. Tambua ya kwamba swala zile ambazo muislamu atakiwa afali ziko tano. La yuzadu fihinna, hapazidishwi kwa hizo swala. Wala yunqasu, wala hapapunguzwi. Fi mawaqitiha, katika nyakati zake. Wa fi safari rak'atan, na katika safari ni rakaa mbili. Illa almaghriba, isipokuwa magharibi utaswali rakaa tatu. Faman qala, atakayesema aktharu min khamsin, kwamba swala ni zaidi ya tano, faqad ibtada'a, atakuwa amezusha. Waman qala, na atakayesema aqallu min khamsin, kwamba ni chache ya swala tano, faqad ibtada'a, atakuwa amezusha. La yaqbalu Allahu shay'an minha, hatukubali chochote katika hizo swala. Illa liwaqtiha, isipokuwa itakayoswaliwa kwenye wakati wake. Illa an yakuna nisyanun, isipokuwa itakapokuwa mtu amesahau. Fa innahu ma'dhurun, basi yeye ni mwenye kupewa udhuru. Yaati biha, basi ataitekeleza hiyo swala. Idha dhakaraha, pale atakapoikumbuka. Au yakuna musafiran, au atakapokuwa ni msafiri. Fayajma'u baina salataini insha, atakusanya kati ya swala mbili ikiwa atakuwa anataka. Wazakati minadhahabi, na zaka inakuwa kutokamana na dhahabu. walfidhati na fedha, wasamari na matunda, walhububi na tumba, waddawabi na vile vile wanyama. Walhububi waddawab ala ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa vile alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa in qasamaha, na ikiwa ataigawanya yeye mwenyewe ile ma ile zaka, fajaizun, inafaa ukaigawa ile zaka wewe mwenyewe. Wa in a'taha al-imama, ikiwa atampa imam na kiongozi aigawe, fajaizun, inafaa. Wa alam anna awwal al-islam, tambua ya kwamba uislamu wa mwanzo, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna ma qala Allah, na kwamba yale yote aliyosema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani, ndani ya sunna pia aliyosema mtume, kama qala, yapo kama hivyo hivyo alivyosema. Wala khulfa lima qala, na wala hakuna kupinga kwenda kinyume na vile alivyosema. Wa huwa inda ma qala, na yeye Allah yupo kwenye hayo hayo aliyosema, hivyo ndivyo alivyosema. Walimanu bisharai'i kulliha, na sisi tunaamini sheria yote, tunaamini sheria yote. Wa'alam anna shira'a walbay'a, tambua ya kwamba kununua na kuuza, ma bi'a fi aswaqi almuslimin, vile vyote venye kuuzwa katika masoko ya Waislamu, halalun, jambo hili la halali. Ma bi'a la hukumi alkitabi walislami wa sunna, muda wa kuwa vimeuzwa juu ya hukumu ya Qur'ani na Uislamu na sunna, ni halali. Min ghairi an yadkhulahu, basi na kuingiliwa ndani yake, taghyirun, mabadilisho, au dhulmun, au dhulma, au jawrun, au kudhulumu vile vile, au khilafun lilQur'an, au akauza na kununua kinyume na ilivyoelekeza Qur'an, au khilafun lililmi, au kuuza au kununua kinyume na ujuzi na utambuzi unavyosema, hapa itakuwa ni makosa kwa mtu. Wa'lam rahimakallah, na utambue Allah kurehemu, annahu yambaghi lil'abdi, inampasa kwamba ilivyo inampasa mwanadamu, an tashabahu ashafaqatu abada, aambatane na huruma milele. Ashafaqatu ile huruma, uwe na huruma masaa yako yote, uwe na huruma ma sahiba dunia, muda wa kuwa anaishi katika hii dunia. Liannahu la yadri ala ma yamut, kwa sababu yeye hajui ni muda gani au kwa jambo lipi atafia. Wa bima yuhsamu lahu, na kwa jambo gani atahitimishiwa uhai wake. Wa ala ma yalqa Allah, na hajui ni kwa lipi atakutana na Mola wake. Wa in amila kulla amalin min alkhair, hata kama atatenda kila amali miongoni mwa khairi, inampasa aambatane na huruma. Wa yambaghi lirajuli almushrifi ala nafsihi, almushrifi ala nafsihi, na inampasa mtu ambaye almushrifi ala nafsihi, aliyevuka mipaka juu ya nafsi yake, alla yaqta'a raja'ahu min Allah, asikate matarajio yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala inda almaut, asikate matarajio yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa kufa, asikate matarajio yake kabisa. Wayuhsina dhannahu billah, na aifanye dhana yake kuwa nzuri kwa Allah, amdhanie Allah vizuri. Wayakhafa dhunubahu, na aogope madhambi yake. Fa in rahimahu Allah bi fadlin, ikiwa Allah atamwonea huruma kwa fadila, basi ni khairi kwake yeye. Wa in adhabahu fa bi dhanbi, na ikiwa atamwadhibu, basi atamwadhibu kwa dhambi alilofanya. Kwa maana ya kwamba muislamu anayefanya madhambi asikate tamaa, asikate tamaa kutaraji msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, aendelee kumuomba Allah tabarak wa ta'ala msamaha. Qala nasimu wal imanu bi anna Allah tabarak wa ta'ala, na kuamini kwamba Allah, ittala'a au atla'a nabiyahu, amemjulisha nabii wake, ala ma yakunu fi ummatihi ila yawmil qiyama, juu yatakayotokea kwa umma wake mpaka siku ya qiyama. Atla'a, Allah subhanahu amemtambulisha, amemjulisha mtume wake. Wa'alam anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, tambua ya kwamba mtume amesema, tataftariqu ummati, utagawanyika umma wangu, ala 73 firqatan, juu ya makundi 73, kulluha fi an-nari illa wahidatan, yote motoni isipokuwa moja, wa hiya al-jama'atu, nalo ni jamaa. Ila ya Rasulullah, malhum, ni wakina nani hao ewe mjumbe wa Allah? Qala, akasema, ma ana alayhi liyawma wa ashabi, ni lile lililoishi mithili nilivyoishi mimi na masahaba zangu. Walhadithu sahihun bimajmui turuqihi, Wahakadha kana dinu ila khilafati Umara. Na ndivyo dini iliendelea hivyo hivyo kuwa katika usalama mpaka katika utawala wa Umar. Wahakadha kana fi zamani Uthmana. Na hivyo hivyo ilikuwa katika zama za Uthmani. Falamma kutila Uthmanu, alipouliwa Uthman, jaa al-ikhtilafu wal-bida'u. Bida'a zikaja sasa, ikhtilafu zikaanza. Wasara an-nasu ahzaban, watu wakawa makundi makundi. Wasaru firakan, wakawa makundi makundi, vile vile firakan, makundi makundi. Famina an-nas, basi katika watu, man thabata ala al-haqi, walibakia imara kwenye haqi. Inda awali taghyir, mwanzoni tu wa mabadiliko, walibakia imara. Waqala bihi, na wakaisema haqi, wadaa an-nas ilayhi, na wakawalingania watu katika haqi. Fakana al-amru mustaqiman, jambo likawa limesimama sawa sawa. Hatta kanat at-tabaqatu ar-rabi'a, mpaka lilipokuja sasa tabaka la nne la watu. Fi khilafati bani fulani, katika utawala wa bani fulani, nao ni bani al-Abbas, bani al-Abbas katika zama za al-Ma'mun al-Abbasi. Inqalaba az-zaman, nyakati zikabadilika sasa, mambo yakabadilika. Wataghayyara an-nasu jiddan, watu wakabadilika sawa sana. Wafashatil bid'u, bid'a zikaenea. Wakathurati ad-du'atu, na wakaenea walinganizi. Ila ghairi sabili al-haqqi wal-jama'a, kwa isiyokuwa njia ya kweli na njia ya jamaa. Wawaqa'ati al-mihanu, na ikatokea mitihani. Fi shay'in lam yatakallam bihi Rasulullah, kwa jambo kwenye kitu ambacho hajakizungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala ashabu wala masahaba zake. Wawaqa'ati al-mihanu, nikumbusha hapa, wawaqa'ati al-mihanu. Wanafunzi, wanafunzi, ukipata pia wasa, tuna masimu nyingi, nendeni mkadownload kitabu kinaitwa Al-Mihanu, Kitabu Al-Mihan, Kitabu Al-Mihan cha Imam Abu al-Arabi. Muone namna wanawazuoni wa kisunna walivyochinjwa, mifano ya mateso makubwa makubwa waliyoyapata ahlul ilmi. Kitabu Al-Mihan, kaa usome ujiwaze, usione mitihani unayoipata hiyo kaisi naonewa mimi bwana. Kuna watu wamepita kwenye mahali pagumu sana. Tafuta kitabu hicho cha Imam Ibn al-Arab. Al-Imam Ibn al-Arab anasema wadaa ila al-furqat, na watu hao wakaanza kulingania kwenye furqa. Wakadinaha Allahu anil furqati, na Allah amekataza mipasuko. Wakaffara ba'dhum ba'dha, na wakakufirishana baadhi yao juu ya baadhi. Hao watu hao wa kullu da'in ila ra'yihi, na kila mlinganizi anawaita watu kwenye rai yake. Wa ila takfiri man khalafahu, na anamkufurisha yule aliyekwenda kinyume na yeye. Fadalla aljuhalu, wajinga wakapotea. Warru'a'u, na wale wa chini kabisa wasiojitambua. Wa man la ilma lahu, na wale wasiokuwa na ilmu. Watu wa chini wale arru'a', wa chini wasiojitambua nao kama vile ma'awam, nao pia wakapotea. Wa atma'u an-nasa fi shay'in min amri ad-dunya, na wakawatamanisha watu katika vitu miongoni mwa mambo ya dunia. Wa khawafuhum 'iqaba ad-dunya, na wakawahofisha watu kuhusiana na mateso ya duniani. Fa asba'ahum, fattaba'ahum al-khalqu, watu wakawafuata. Ala khawfin fi dunyahum, juu ya kuogopa dunia yao. Wa raghbatin fi dunyahum, na kuipenda zaidi dunia yao. Fasarati sunnatu, basi ndio ikawa sunna. Wa ahluha maktumin, na watu wake zikawa mbenye kufichwa, zimefichwa kabisa, sunna ijulikani, watu wake wajulikani. Wa dhaharatil bid'u, bid'a ikadhihiri. Wa fashat, na ikaenea bid'a. Wa kafaru min haithu la ya'lamun, na wakakufuru kwenye kipindi ambacho wao wenyewe hawajui. Min wujuhin shatta, kwenye njia mbali mbali watu wakakufuru. Wa wad'u al-qiyasa, na wakaweka vipimo katika mambo ya dini akili. Wa hamalu qudrata ar-rabbi, na wakabeba na kutafsiri. Wahamalu, na wakatafsiri uwezo wa Allah subhanahu fi ayatihi, katika aya zake. Wa ahkamihi, na hukumu zake. Wa amrihi, na amri zake. Wa nahihi, na makatazo yake. Ala uqulihim wa ara'ihim, juu ya kutumia akili zao na rai zao. Kwa hiyo wakatafsiri uwezo ule wa Allah kwa kutumia akili zao na rai zao. Fama wafaka uqulahum qabilu, vile vyenye kuwafikiana na akili zao wanavikubali. Wama lam yuwafiq uqulahum, na vile visivyoendana na kuwafikiana na akili zao radduhu, wanavikataa. Fasara alislamu ghariba, Uislamu ukawa ni mgeni kabisa, Uislamu wa sawa, wa sunnatu gharibatan, na sunna nayo ikawa ni mgeni kabisa, wa ahlu sunnati ghuraba, na watu wa sunna nao wakawa ni wageni, si yaufi diyarihim, ndani ya miji yao waliozaliwa, ikaonekana walichokibeba ni kitu cha maajabu na kipya. Qala asma alam anna almut'ata, tambua ya kwamba ndoa ya mut'a, ndoa ya muda, mut'ata nisa'i, ule ndoa ya muda ya kustarehe na wanawake, wal istihlala, na ndoa ile ya al istihlala, anasema haramun ila yaum alqiyama, nayo ni haramun ila yaum alqiyama, kuhalalisha ndoa ambayo ni haramu ndani yake, vile vile mut'a ya muda, ile ndoa ya muda nayo vile vile kuihalalisha, anasema ni haramu, ndoa zote hizi ni haramu. Kama mtu anasema la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam almuhilla walmuhallala la, najua ni mtu ameshamwacha mwanamke, kisha baada ya kumwacha mwanamke wameshaachana talaka tatu, wameachana kabisa talaka tatu, lakini baada ya kuachana, mnajua watu walioachana bado mapenzi yapo, wakati mwingine anakaa kweli mumwacha mke wangu, bado nampenda jamani. Sasa namuoaje? Na kufuata Sheikh, nakupa franga umuoe, lakini kaa naye wiki moja afu muache, ndio inaitwa istihlala hiyo. Kwa jamani, ndio ya nini istihlala? Kwa nini namuoa pale? Ukafika kwa na maisha yakawa mazuri na wewe, mkapendana zaidi sasa. Sasa unajua nafanyaje? Mkapendana zaidi. Haya basi, inakuwa ni mtihani juu ya mtihani. Kwa hiyo unakwenda namuoa wiki moja unamwacha. Ndio unakwenda namuoa tena. Yote hii ni haramu ila yaum alqiyama, ndoa ya haramu ila yaum alqiyama. La'ana rasulullah almuhilla walmuhallala la, sahihu alimam at-Tirmidhi. Wa'arif li bani hashim fadlahum, na utambue kwa familia, kwa kabila bani hashim fadla zao. Tambua banu hashim bin abd manaf, tambua kwamba wana fadla yao. Liqarabatihim min rasulillahi sallam, kwa kule wa ule ukaribu wao pamoja na mtume. Wataarif fadla quraishin wal arabi, na ujue fadila za makuraishi na fadila za mawarabu, fadila za warabu. Wa jamii al afkhaz, na makabila yote, makabila yote pia jua fadila zao. Fa'arif qadrahum, tambua nafasi yao. Wa huquqahum fil islami, na haki zao katika Uislamu, jua kwamba wana haki katika Uislamu. Wa maula al qaumi minhum, na maula wa watu ni msimami, anasimamiwa na wao. Maula alqaumi minhum, na maula wa watu anasimamiwa na wao, yupo katika usimamizi wao. Wamekuja watu wamekutoa, wamekuacha huru. Walipokuacha huru kwa kwao, wewe ni maula, kwa hiyo wewe utaendana na vile unavyotaka wewe, pamoja kwamba sio mtumwa, utakwenda wanapotaka wewe. Ndio hapa anaposema wa maula alqaumi minhum ay alhukm, anakuwa katika hukumu yao, usimamizi wao, na wala sio kwa watu wengine. Wataarifu lisairi nnasi haqqahum fil islam, na katika manhaji yetu ni kujua lisairi nnasi, kwa baki ya watu, haqqahum fil islam, haki zao katika Uislamu. Hata hawa watu wa bid'a wana haki zetu, sisi tuna haki kwao. Kuna mambo yakitokea tunastahili tushirikane nao, mambo ya kijamii yanaweza kutokea, kwa wale wenye wasaa mzuri wanashiriki muda wa kuwa hakuna maafia, muda wa kuwa hakuna maafia. Wataarifu fadla al-ansar, na ujue fadhila za maansar. Wa wasiyata rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fihim, na ujue wasia wa mtume kunako wao. Wa ali rasuli sallallahu alayhi wasallam, na familia ya mtume. Fala tantahum, usiwasahau. Taarifu fadlahum, jua fadhila yao. Wa jiranahu min ahli al-Madina, na majirani zake mtume wa mji wa Madina. Fa'arif fadlahum, nao ujue fadhila zao. Wa'alam rahimakallah anna ahla al-ilmi, kwamba wanawachuoni, lam yazalu yarudduna qawla al-jahmiyati, hawajaacha kuzikosoa na kuzirudi kauli za watu jahmiya. Hatta kana fi khilafati bani fulan, mpaka ilipotokea katika ukhilafa na utawala wa bani fulan ay al-Abbas. Takallama ruwaybidatu, hapo vijiruwaybidwa vikaanza kuzungumza. Fi amri al-amma, kunako jambo la jamii nzima. Ruwaybidha ni watu wanaozungumza, vijitu vinavyozungumza mambo ya ujumla ya jamii, hali ya kuwa wenyewe havina ilmu. Wataanu ala athari rasulillah, watu hao wakaanza kuzitaani kuzitia dosari athari za mtume, wa akhadhu bil qiyasi war ra'yi, na wakaanza kuzifanyia qiyasi, wakaanza kuzifanyia kazi qiyasi, qiyasi kana kufanywa kazi, war ra'yi na rai, wakafaru man khalafahum, na wakawakufurisha wale wote waliokwenda nao kinyume. Fadakhala fi qawlihim, akaingia kwenye kauli yao, aljahilu mjinga, walmughaffalu na aliyeghafilika, walladhi la ilma lah, na yule asiyekuwa na ilmu, hatta kafaru min haythu la ya'lamun, wakaenda hivyo mpaka wakakufuru kiasi ambacho wao hawajui, au hao jahamia wakiwa na ruwai bidha. Fahalakatil ummatu min wujuh, umma ukaangamia kwa njia mbalimbali. Wakafarati min wujuh, na ukakufuru umma kwa njia mbalimbali. Watazandakati min wujuh, na umma ukaingia kwenye uzandiki na unafiki. Min wujuhin, kwa njia pia mbalimbali. Wadallati min wujuh, na ukapotea kwa njia mbalimbali. Watafarrakat, na ukapasuka pasuka umma. Wabtadaat, na ukazusha umma. Min wujuh, bid'a mbalimbali. Illa man thabata ala qawli rasulillah, isipokuwa wale ambao au yule ambaye amesimama imara juu ya kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa amrihi wa amri ashabihi, na amri yake mtume na amri masahaba zake. Wa lam yukhati ahadan minhum, na wala hakumtia makosani yoyote miongoni mwao. Wa lam yujawiz amrahu, na wala hajalivuka jambo lao wala masahaba wala jambo la mtume. Wa wasi'ahu ma wasi'ahum, na likamtosheleza yeye lile lililowatosheleza wao masahaba na mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba alitoshelezwa na hivi na yeye akatoshelezwa nao hivyo hivyo. Walam yarghab an tariqatihim, na hajaiacha njia yao. Wa madhhabihim, na madhhabu yao hajaiacha. Wa alima annahum kanu ala alislam sahih, na akajua kwamba mtume na masahaba walikuwa katika uislamu uliokuwa sahihi. Wal imani sahihi, na imani iliyokuwa sahihi. Faqalladahum dinahu wastarah, basi faqalladahum, akawaiga wao. Dinahu, kunako dini yake. Wastaraha, na akakaa kwa starehe na furaha. Waalam anna dina innama huwa bitaqlid, tambua ya kwamba dini katika siri inavyo inakwenda kwa kufuatwa. Bitaqlidi, kuiga. Wattaqlidu, na kuiga, unaiga muiga nani? Li ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kuiga masahabu wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa'alam pia tambua, anna man qala lafzi bil qur'ani makhluqun, kwamba yule atakayesema tamshi langu kwenye hii qur'ani ninayosoma ni kiumbe. Alhamdulillahi rabbil alamin, ila alhamdu, nasema hii ninayotamka hiki ni kiumbe. Atakayesema hivyo fa huwa mubtadi'un, huyo ni mzushi. Wa man sakata, na atakaye nyamaza. Falam yaqul, hakusema makhluqun wala ghayru makhluqi, hajasema kwamba Qur'ani ni kiumbe wala sio kiumbe, fa huwa jahmiyu. Hakuna kunyamaza. Masala hayo utakiwa kunyamaza, utakiwa uzungumze. Eh? Utakiwa kunyamaza kabisa, utakiwa useme huku au huku. Ni kiumbe au sio kiumbe? Ukinyamaza tunakwambia wewe ni jahmiyu. Kutuba zako zote uzungumzi masuala ya Qur'an. Kama ni kiumbe sio kiumbe, weka kimya. Nasema oh, ningekuwa niko ni miji hii, tutatofautiana na watu hapa. Na kuna maibadi hao, kuna Waarabu kutoka Omani hao hao wanaona kwamba hivi, na kuna hao watu wa Sunna wanaona hivi. Sasa mimi naona nisiingie kwenye mzozo. Nakaa katikati jahamia. Yaani weka kimya, wewe ni jahamia, wewe ni jahamia. Watakao uzungumze tujue upo huku au upo upande wa kulia. Hakadha qala Ahmad ibn Hanbal, hivyo ndivyo alivyosema Imam Ahmad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pia pia amesema, innahu man ya'ish minkum ba'di, kika hali ilivyo, yeyote atakayeishi miongoni mwenu baada yangu, fasayara ikhtilafan kathira, ataona tofauti mbalimbali nyingi. Fa iyyakum muhdathatil umur, jitahadharini na mambo yenye kuzuka. Fa innaha dalalatun, kwani ni upotevu. Wa alaykum bi sunnati, jilazimisheni na mwenendo wangu. Wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin, na mwenendo wa makhalifa waongofu wenye kuongoza. Wa addu 'alayha bin nawajidhi, na ziumeni hizo sunna. Bin nawajidhi, kwa magego, kwa meno ya nyuma haya ya mwisho, ziumeni hizo sunna na kizikamatieni. Wa alam annahu inma ja'a halakul jahmiyya, tambua pia ya kwamba umekuja uangamiaji wa jahmiyya. Jahmiyya wame kule kuangamia kwao kumekuja annahum fakaru fi rabbi, pale walipotoa fikra kuna kwa Allah, walipotafakari tu kuna kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa adkhalu, wakaingiza kwenye ile fikra. Lima, kwa nini? Wa kaifa, na kivipi? Watarakul atha watarakul athara, na wakaacha athari ya mtume, sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'u alqiyasa, na wakaacha qiyas. Wa qasu ad-din ala ra'yihim, na wakaipima dini juu ya rai zao, na wakaipima dini juu ya rai zao. Faja'u bil kufri ayanan, na wakaleta ukafiri waziwazi. La yakhfa annahu kufrun, haifichikani kwamba huo ni ukafiri. Wa akfaru al khalqa, na wakawakufurisha viumbe. Wattarrahum al amru, likawadharurika jambo. Hatta qalu bit ta'til, mpaka wakaizungumza at-ta'til, kwa maana kule kuharibu na kubadilisha na kuacha vilivyokuwa vya haki. Kwa hiyo Jahmia kuangamia kwao kumekuja pale ambapo walipokaa na kuitafakari haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, walipokaa na tafakari kuhusiana haki za Allah tabarak wa ta'ala. Naam, insha Allah mimi nikusudia insha. Jazakumullahu khaira, barakallahu fiik. Maswali katika mbili tatu. Hapana.